Beszéljünk egy kicsit a honvédelem ügyéről, ugyanis nem szeretnénk az ukrán fronton meghalni, a csádi fronton szeretnénk nem meghalni. Vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát a honvédelem területén is, és helyre kell állítani a katonaság moráját, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt. A Tisza kormány a béke kormánya. Nem küldünk katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot. Soha nem is mondtunk ilyet, fogalmazott. Megígérte, hogy a katonák nem mennek Csádba, és meg fogják nézni, hogy mire költötték eddig a pénzeket a tervezett misszióval kapcsolatban. Na hát ez a misszió. Ez, amit a herceg szervezett, mert elhívása volt. Misszió. És hogy a hercegnek, és igen. Misszionárius. Igen, és hogy a herceg, az Gáspár herceg. Aki amúgy az kitolatott felcsúton az utcából, amikor meglett a hatházit. Eltolatott onnan az autójával. Az jelet kapott. És így működött a hűbéri rend Magyarországon, hogy amikor a herceg jelet kap, akkor a herceg úgy funkcionál, mint egy közjogi intézmény, hogy egy hatalmi ág, hogy ő neki akkor kiutalnak egy hadsereget. Igen. Vagy legalábbis egy hadosztály. A keresztes hadjárat. Hogy vihesse, hiszen ő maga a herceg. Ki merné a hercegnek azt mondani? De az ővé az a sereg. Igen, tehát... és miközben a békeagitáció zajlik Magyarországon, nem sodródunk bele a háborúba, és a herceg kap egy ezzel ellentétes elhívást valahonnan a seregek urától, és akkor annak kiállítják, és ugye ő 50%-os harcérték csökkenéssel számolt, ami azt jelenti, hogy elvisz két magyart, és abból egyet hazahoz. Igen, igen. Ami nem rossz, mert egyet hazahoz, a Donnál azért valószínűleg rosszabb. Igen, ennél rosszabb volt. És akkor erre mondta azt Orbán Viktor, hogy 50%-os harcértékvesztes. Remek. Ez nem hangzik rosszul. Gáspár fiam, itt van a hadosztály, vigyed. Na hát ennek az időnek vége van, egyébként a csádi misszió szerencsére nem valósult meg, de így is elpattintottunk rá megszámlálhatatlan mennyiségű milliárd forintot. Viszont amikor azt mondja Ruszin Szendi Romulus, hogy nem állítjuk vissza a sorkatonaságot, ez egy olyan dolog, hogy muszáj ezt mondania. Én ugyanakkor meg nem hiszek ebben. Attól tartok, hogy jelenleg olyan, hogy úgy szokták, hogy a tanulban mondják, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, én attól tartok, hogy előbb-utóbb ez lesz, hogy sorkatonaság lesz. És az nem azt jelenti, hogy megyünk be az ukrán háborúba, hanem azt jelenti, hogy muszáj lesz egy csomó olyan embernek lenni az országban, aki ki van képezve arra, hogy fegyverrel megvédje ezt a hazát, mert jelenleg nincs elég ilyen katonánk, és hogy ha most úgy támadnak kedve mondjuk Oroszországnak, hogy Magyarországot lerohanja, és ha nem lennénk a NATO tagjai, akkor 2 perc alatt lenne Budapesten Záhonytól. Jelenleg úgy nincs katonánk, hogy évek óta háborús veszélyhelyzetben élünk. Igen. Tehát elvileg papíron bármikor bármi hatalmas katasztrófa történhetne, csak éppen nem lenne, aki megvéd minket. A NATO-t említetted, vagy csak én képzeltem, hát nem, hogy említettem, mert én hogy ha nem lennénk a NATO-ban, tehát nem gondolom, hogy Magyarországot veszély fenyegeti, de az biztos, hogy egész Európában látható az a mozgás, hogy próbálják megerősíteni a hadi képességeiket, mind azzal, hogy fegyvert gyártanak, mind azzal, hogy visszaállítják a sorkatonaságot. Azt is mondta Ruszin Szendi, hogy problémának látja, hogy a NATO bizalma megingott. Már az előbb is Lannert Juditnál is, és most a következőkben is én még ott tartok, hogy ízlegetem azokat a típusú kifejezéseket, amik az elmúlt 16 évhez képest szinte sokkolóak. Mi az elmúlt években csak követeltünk, csak elvártunk, csak legyőztünk, meg harcoltunk, és mi, mint egy ilyen kis tébolyod kis csivava, egy Doberman közepén, mindenkiben megpróbáltunk belemarni, és nekünk semmit nem kellett bizonyítanunk, nem kellett azt sem megmutatnunk, hogy egyáltalán szobatiszták tudunk lenni, hanem kötelessége volt, kötelessége volt mindenkinek velünk úgy bánni, ahogyan mi azt gondoljuk. Az, hogy nekünk is kellene valahogy viselkednünk, hogy velünk szemben is lehetnek elvárások, bennünk is meginokhat valakinek vagy valakiknek a bizalma, az megint csak egy nagyon hát biztatóan újszerű nekem. Burucos öntudat ezt nem fogadta be, de a kisebb problémának látom, hogy a NATO bizalma megingott Magyarország felé, mint hogy a NATO bizalma megingott az Egyesült Államok felé. Magába, igen, szóval hogy az van, hogy a NATO-nak a legkisebb válsága az Magyarország. Hát igen, de egyébként igen, valahol azért mégiscsak ez a Trumpi-Orbáni logika, ez egyébként találkozik. Az ki is mondta, Rasmussen, ugye a korábbi NATO elnök mondta talán pont ma, hogy főtitkár. Hát, igen, főtitkára volt, hogy el kell gondolkodni az európai országoknak egy olyan védelmi rendszer felépítésén, ami nem a NATO. Ami képes kezelni azt a biztonsági problémát, hogy Amerikai Egyesült Államok. Uh-huh. Igen, szóval az ez egy nagyon nagy kérdés, hogy van-e még ilyen, hogy NATO. Hát igen, szerintem nincs egyébként. Szerintem akkor szűnt meg először, amikor azt mondta, hogy akkor kérem Grönlandot. Akkor gyakorlatilag, és ugye elkezdte ott cseszegetni az európai tagállamokat, hogy nem fizetnek eleget, és akkor ne várják majd, hogy megvédje őket, és gyakorlatilag itt ki lett dobva az a kártya, amire az volt írva, hogy a NATO minden körülmények között megvéd bárkit, aki a tagja. Ezt Trump kukázta, és azóta is látszik, hogy egyértelműen ma már, tehát ő nem is tudja egyébként, hogy mi a NATO. Szerintem Trump nem érti, hogy az mi. Ő azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagy tank, ami az övé. De nem, az nem az övé. Az egy védelmi szövetség volt. De valójában Amerikának a védelmi szövetsége volt, és volt egy alapja. Ez pedig az Egyesült Államok és Európa szövetsége volt. És a Trump ezt mondta fel. Miért? Mert Európában még hatalmon vannak azok a hagyományos elitek, amelyeket ő Amerikában már leváltott, amelyeket Orbán Magyarországon leváltott, amelyeket Putyin nemhogy leváltott, igazából nem is nagyon engedett szárba szökni. Mielőtt még Oroszországban is ezek az elitek uralomra jutottak, vagy érvényre juttatták volna maguk politikáját, a Putyin elsöpörte őket. És valójában ez Amerika igazi problémája Európával, hogy Európában ők liberális eliteknek hívják a szociáldemokrata és konzervatív pártok politikai váltógazdaságát, és ők ezeket a liberális eliteket akarják leváltani. Tehát valójában egy kurzus érdeknek áldozta fel Donald Trump az Amerikai Egyesült Államoknak a birodalmi érdekét. Sőt, a Észak-Atlanti világrendnek az alapját, ami az Egyesült Államok és Európa szövetsége. Ha az Egyesült Államok nincsen szövetségben Európával, akkor mit lehet tudni az Egyesült Államok külpolitikájáról, vagy birodalmi politikájáról, vagy hatalmi elkötelezettségéről egyáltalán? Mit lehet tudni egyáltalán? És a Trump válasza az, hogy semmit. Majd megvizsgáljuk az adott pillanatban, hogy mi az érdekünk. És majd annak megfelelően cselekszünk. Vagy hogy akkor az adott pillanatban ő mit gondol arról, hogy mi az érdeke, még az sem biztos, hogy egyébként tudják, hogy mi az érdekük. Trump is olyan, hogy éppen így lát valami mozgást, és akkor annak megfelelően üt egyet. De hogy egyébként nem is biztos, hogy érdek szerint. A magyar honvédségre visszatérve, azért egyáltalán nem baj, hogy egy volt katona lesz, aki vezeti, ugye hogy hívták? Bob Herceg, igen, aki a kaszinó miniszter, hát ő kevéssé volt, hogy mondjam, meggyőző szakmailag. És csekély tisztelete, és csekély becsülete, meg csekély presztízse igen, volt igen. A katona és ennek körében. Megfelelően, és ráadásul ő ezzel nem is tudott mit kezdeni, nem tudta ezt a, mert azért mégiscsak az egy nagyon szigorúan szervezett dolog a honvédelem, és az nem balett ilyen. Tehát ahol elvárható a poroszos fegyelem, az például a honvédség. Ugye az iskolából szeretnénk kigyomlálni, a honvédségnél meg erre van szükség, mert akkor működik jól. Tehát ott nem lehet, ott nincsenek viták. Hogy te ezt mondod, én meg azt is, mert hogy megvitatjuk meg majd bázisdemokrácia. Nem, ott egy nagyon szigorú hierarchia van, és ennek a tetején a honvédelmi miniszter az lófaszt sem ért, az semmit nem tudott ebből megvalósítani. Tehát a hierarchia teteje az egy fekete lyuk volt. Amikor előlépett Pálinkás Szilveszter, emlékeztek, és akkor magyarázta, hogy milyen sztorik voltak, hogy kvázi azt gondolták, mint amúgy minden mással az országban, a NER-ben, hogy elég lesz elbábozni, hogy van egy nagyon erős ütőképes hadseregünk, hogy itt nagyon profi a honvédség, és akkor óriás plakátok kellenek, meg filmek kellenek, nem valódi honvédségkel, hanem filmek, amikben jó dolgok történnek. Hiszen úgyse lesz háború. Igen. mindörökké csak a háború imitációja lesz, igen, ezért aztán tulajdonképpen nincs is szükség hadseregre, hanem csak egy papírmasé díszletre van szükség. De egy nagyon jó kinéző filmre. Igen. És illetve amikor meg arról volt szó, hogy a NATO elvárja, illetve hát elsősorban Trumptól indult ez az üzenet, hogy többet kéne költeni a honvédelemre, ugye, mert a NATO-ban a minimum 2% legyen már meg, az nekünk korábban soha nem volt, akkor mit csináltak? Akkor a 4IG hirtelen bevásárolta magát a védelmi szektorba, akkor az állami cégeket azonnal kitolták, hogy majd milyen jó lesz, amikor a 4IG ebből hatalmas hasznot csinál, tehát ugyanúgy jártak el vele, mint minden mással, van egy infrastruktúra, kitoljuk a NER, hogy hívják, ilyen kegyeltjeinek a kezébe, és ők majd nagy hasznot csinálnak, és ott sem az volt a lényeg, hogy ez működőképes legyen, hanem hogy sok pénzt fialjon. És hát én nagyon remélem, hogy ennek így vége van.